Sabık 20 adet meselelere bir tetimme olarak 3 küçük meseledir. Birinci mesele. Rivayetlerde Hazreti İsa aleyhisselama Mesih namı verildiği gibi her iki deccala dahi Mesih namı verilmiş ve bütün rivayetlerde min fitnetil mesihid deccal, min fitnetil mesihid deccal denilmiş. Bunun hikmeti ve tevili nedir? El cevap. Allahu alem bunun hikmeti şudur ki, nasıl ki emri ilahi ile İsa aleyhisselam şeriat-ı Museviye'de bir kısım ağır tekalifi kaldırıp şarap gibi bazı müştehiyatı helal etmiş, aynen öyle de büyük deccal, şeytanın ihvası ve hükmüyle şeriat-ı İseviye'nin ahkamını kaldırıp, Hristiyanların hayat-ı içtimaiyelerini idare eden rabıtaları bozarak anarşistliğe ve Yecüc ve Mecüc'e zemin hazır eder. Ve İslam deccalı olan Süfyan dahi, şeriat-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam ebedi bir kısım ahkamını nefis ve şeytanın desiseleriyle kaldırmaya çalışarak, hayat-ı beşeriyenin maddi ve manevi rabıtalarını bozarak, serkeş ve serhoş ve sersem nefisleri başıboş bırakarak, hürmet ve merhamet gibi nurani zincirleri çözer, hevesat-ı müteaffine bataklığında birbirine saldırmak için cebri bir serbestiyet ve aynı istibdat bir hürriyet vermek ile dehşetli bir anarşistliğe meydan açar ki, o vakit o insanlar gayet şiddetli bir istibdattan başka zapt altına alınamaz. İkinci mesele, rivayetlerde her iki deccalın harikulade icraatlarından ve pek fevkalade iktidarlarından ve heybetlerinden bahsedilmiş. Hatta bedbaht bir kısım insanlar onlara bir nevi uluhiyet isnat eder diye haber verilmiş. Bunun sebebi nedir? El cevap, وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ icraatları büyük ve harikulade olması ise ekser tahribat ve hevesata sevkiyat olduğundan kolayca harikulade öyle işler yaparlar ki, bir rivayette bir günleri bir senedir, yani bir senede yaptıkları işleri 300 senede yapılmaz denilmiş ve iktidarları pek fevkalade görünmesi ise 4 cihet ve sebebi var. Birincisi, istidraç eseri olarak müstebidane olan koca hükümetlerinde cesur orduların ve faal milletin kuvvetiyle vukua gelen terakkiyat ve iyilikler, haksız olarak onlara isnat edilmesiyle binler adam kadar bir iktidar onların şahıslarında tevehhüm edilmeye sebep olur. Halbuki hakikaten ve kaideten bir cemaatin hareketiyle vücuda gelen müsbet mehasin ve şeref ve ganimet o cemaate taksim edilir ve efradına verilir. Ve seyyiat ve tahribat ve zayiat ise reisinin tedbirsizliğine ve kusurlarına verilir. Mesela bir tabur bir kalayı fethetse, ganimet ve şeref süngülerine aittir ve menfi tedbirler ile zayiatlar olsa kumandanlarına aittir. İşte hak ve hakikatin bu düsturu esasiyesine bütün muhalif olarak, müsbet terakkiyat ve hasenat o müthiş başlara ve menfi icraat ve seyyiat biçare milletlerine verilmesiyle, nefret-i âmmeye layık olan o şahıslar, istidrac cihetiyle ehli gaflet tarafından bir muhabbet-i umumiyeye mazhar olurlar. İkinci cihet ve sebep, her iki deccal, azami bir istibdat ve azami bir zulüm ve azami bir şiddet ve dehşet ile hareket ettiklerinden azami bir iktidar görünür. Evet, öyle acip bir istibdat ki, kanunlar perdesinde herkesin vicdanına ve mukaddesatına, hatta elbisesine müdahale ederler. Zannederim asr-ı ahirde İslam ve Türk hürriyetperverleri bir hissi kablel vuku ile bu dehşetli istibdadı hissederek oklar atıp hücum etmişler. Fakat çok aldanıp yanlış bir hedef ve hata bir cephede hücum göstermişler. Hem öyle bir zulüm ve cebir ki bir adamın yüzünden 100 köyü harap ve yüzer masumları tecziye ve tehcir ile perişan eder. Üçüncü cihet ve sebep, her iki deccal, Yahudinin İslam ve Hristiyan aleyhinde şiddetli bir intikam besleyen gizli komitesinin muavenetini ve kadın hürriyetlerinin perdesi altındaki dehşetli bir diğer komitenin yardımını, hatta İslam deccalı, masonların komitelerini aldatıp müzaheretlerini kazandıklarından dehşetli bir iktidar zannedilir. Hem bazı ehli velayetin istihracatı ile anlaşılıyor ki, İslam devletinin başına geçecek olan Süfyani Deccal ise gayet muktedir ve dahi ve faal ve gösterişi istemeyen ve şahsi olan şan ve şerefe ehemmiyet vermeyen bir sadrazam ve gayet cesur ve iktidarlı ve metin ve cevval ve şöhretperestliğe tenezzül etmeyen bir serasker bulur, onları teshir eder. Onların fevkalade ve dahiyane icraatlarını riyasızlıklarından istifade ile kendi şahsına isnat ve o vasıta ile koca ordunun ve hükümetin teceddüt ve inkılap ve harb-i umumi inkılabından gelen şiddet ihtiyacın sevkiyle işledikleri terakkiyatı şahsına isnat ettirerek şahsında pek acip ve harika bir iktidar bulunduğunu meddahlar tarafından işaa ettirir. Dördüncü cihet ve sebep, Büyük Deccal'ın ispiritizma nev'inden tesir edici hassaları bulunur. İslam Deccal'ının dahi bir gözünde tesir edici manyetizma bulunur. Hatta rivayetlerde Deccal'ın bir gözü kördür diye nazara dikkati gözüne çevirerek, Büyük Deccal'ın bir gözü kör ve ötekinin bir gözü öteki göze nispeten kör hükmünde olduğunu hadiste kaydetmekle, onlar kafiri mutlak bulunduğundan, yalnız münhasıran bu dünyayı görecek bir tek gözü var ve akıbeti ve ahireti görebilecek gözleri olmamasına işaret eder. Ben bir manevi alemde İslam Deccal'ını gördüm. Yalnız bir tek gözünde tesirci bir manyetizma gözümle müşahede ettim ve onu bütün bütün münkir bildim. İşte bu inkâr-ı mutlaktan çıkan bir cüret ve cesaretle mukaddesata hücum eder. Avam-ı nas, hakikat-ı hali bilmediklerinden harikulade iktidar ve cesaret zannederler. Hem şanlı ve kahraman bir millet, mağlubiyeti hengamında böyle istidraclı ve şanlı ve talili ve muvaffakiyetli ve kurnaz bir kumandanı bulunduğundan, gizli ve dehşetli olan mahiyetine bakmayarak, kahramanlık damarıyla onu alkışlar, başına kor, seyyelerini örtmek ister. Fakat kahraman ve mücahit ordunun ve dindar milletin ruhundaki nuru iman ve Kur'an ışığı ile hakikati hali göreceği ve o kumandanın çok dehşetli tahribatını tamire çalışacağı rivayetlerden anlaşılır. Üçüncü küçük mesele, Medar-ı Garabet üç hadisedir. Birinci hadise, bir zaman Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Hazreti Ömer radıyallahu anh'a Yahudi çocukları içinde birisini gösterdi. İşte sureti dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, öyleyse ben bunu öldüreceğim dedi. Ferman etti, eğer bu Süfyan ve İslam Deccalı olsa sen öldüremezsin. Eğer o olmazsa onun suretiyle öldürülmez. Bu rivayet işaret eder ki, onun sureti hakimiyeti zamanında çok şeylerde görüneceği gibi kendisi Yahudiler içinde tevellüt edecek, gariptir ki onun suretindeki bir çocuğu katledecek derecede ona hiddet ve adavet eden Hazreti Ömer radıyallahu anh, o Süfyan'ın en çok beğendiği ve takdir ettiği ve çok defa ondan senakârâne bahsedeceği bir memduhu Hazreti Ömer'le çıkmış. İkinci hadise, o İslam Deccalı, Sure-i Vettini ve Zeytun manasını merak edip soruyor diye çoklar nakletmişler. Gariptir ki bu surenin akibinde olan İkra Bismi Rabbike suresinde İnnel insane leyetgâ cümlesi onun aynı zamanına ve şahsına cifir ile ve manasıyla işaret ettiği gibi ehli salate ve camilere tağiyane tecavüz edeceğini gösteriyor. Demek o istidraclı adam küçük bir sureyi kendiyle alakadar hisseder fakat yanlış eder, komşusunun kapısını çalar. Üçüncü hadise, bir rivayette İslam Deccalı Horasan taraflarından zuhur edecek denilmiş. La ya'lemul gaybe illallah, bunun bir tevili şudur ki, Şark'ın en cesur ve kuvvetli ve kesretli kavmi ve İslamiyet'in en kahraman ordusu olan Türk milleti, o rivayet zamanında Horasan taraflarında bulunup, daha Anadolu'yu vatan yapmadığından, o zamandaki meskenini zikretmekle Süfyani Deccal onların içinde zuhur edeceğine işaret eder. Gariptir, hem çok gariptir. 700 sene müddetinde İslamiyet'in ve Kur'an'ın elinde şeref şiar, barika asa bir elmas kılınç olan Türk milletini ve Türkçülüğü, muvakkaten İslamiyet'in bir kısım şairine karşı istimal etmeye çalışır. Fakat muvaffak olmaz, geri çekilir. Kahraman ordu dizginini onun elinden kurtarıyor diye rivayetlerden anlaşılıyor. Vallahu a'lemu bis-savab. La ya'lemul gaybe illallah.